در آستان جانان از آسمان میندیش، در آستان از آسمان میندیش، کد آج سر بلندی افتی به خاک پستی، یا هاستی نو ای کوتاه آستینا تا کی دراز دستی جان یار خدا ای دل، ای دل همه سال دردمندت بینم، در کوی وصال مستمندت بینم، شرمت ناید همیشه عاشق باشی؟ شرمت ناید همیشه عاشق باشی؟ رسوا شده پیش خلق چندت بینم؟ دیدت که ز درگاهت نومید نگردد باز، دیدت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی.